Bir garipsin şu dünyada, gülme gülme, ağla gönül. Bir garipsin şu fanide, gülme gülme, ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin, gülme gülme, ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin, gülme gülme, ağla gönül. İşin gücün cevr cefa, dünya kime kıldı vefa? İşin gücün cevr cefa, dünya kime kıldı vefa? Bir gün olup ecel gele, kullar kullar.